30 dni przed obniżką 88 700 zł. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Lodówka Samsung. 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Teraz za 2899 zł. Dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 7 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, piątek, 28 listopada, minęła 9. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Nie wyrzekniemy się swojego terytorium i nie zrzekniemy suwerenności o grubej czerwonej linii, mówi wiceszef ukraińskiego MSZ-u. Służby nie powinny cierpieć z powodu sporu politycznego, przyznał w Trójce szef Kancelarii Prezydenta. Rusza świąteczna zbiórka Banku Żywności. Ten jeden makaron i ten jeden cukier może dać ogromnie wiele. Ukraina nie przekroczy w negocjacjach swoich czerwonych linii, mówi wiceszef ukraińskiego MSZ. Według słów dyplomaty jego kraj nie wyrzeknie się swoich terytoriów i nie ma mowy o rezygnacji z suwerenności. Z Oleksandrem Miszczenko rozmawiał Paweł Buszko. Wiceminister Oleksandr Miszczenko zaznaczył, że w procesie negocjacyjnym dla Ukrainy istnieją czerwone linie, których przekroczyć nie można. To właśnie utrata terytoriów, czyli prawne uznanie okupacji zajmowanych przez Rosję obszarów jest dla nas nieakceptowalne. Nieakceptowalne jest też narzucanie nam, jaką armię mamy posiadać i do jakiego sojuszu wstępować. Wiceszefa ukraińskiej dyplomacji pytałem też o ocenę doniesień, że 28-punktowy plan początkowo zaprezentowany przez Amerykanów mógł być tak zwaną wrzutką Kremla. My już prawie nie rozmawiamy o tych 28 punktach. Oczywiście była to próba Kremla wpłynięcia na ukraińską odporność. Do końca tego tygodnia odbyć się ma kolejne spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji w sprawie planu pokojowego. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Karol Nawrocki nie podpisał nominacji, ponieważ wcześniej nie doszło do spotkania z szefami służb specjalnych, tak tłumaczył w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Karol Nawrocki odmówił awansu 136 funkcjonariuszom. Premier Donald Tusk napisał na portalu X, że jest to sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa. Zbigniew Bogucki przyznał na naszej antenie, że funkcjonariusze służb nie powinni być zakładnikami sporu na linii rząd-prezydent. Oczywiście nie powinni być zakładnikami. Ja się dziwię, że Donald Tusk i szefowie służb podlegli mu, biorą w zakładników polskie bezpieczeństwo. Dlaczego? Dlatego, że nie chcą przyjść do prezydenta Rzeczypospolitej i zgodnie z ich obowiązkami ustawowymi odpowiedzieć na zasadnicze pytania dotyczące polskiego bezpieczeństwa. Premier napisał wczoraj w mediach społecznościowych, że prezydent odmówił też odznaczeń dla bohaterów walki z obcą dywersją. Cała rozmowa ze Zbigniewem Boguckim na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Tymczasem wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur obawia się, że będzie trudno o podpis prezydenta pod ustawą sanacyjną dotyczącą sędziów. Jej celem jest rozwiązanie problemu sędziów, którzy zostali powołani przez wadliwie powołaną KRS. Jeżeli prezydent uważa, że to on sam ma decydować, kto jest godzien tego, żeby zostać sędzią, a kto nie, no to jest dość wyraźny sygnał, że no nie jest jego celem systemowa naprawa na przykład sposobu powołań sędziowskich, czy tej ścieżki powołań sędziowskich. No i to jest dla mnie bardzo niepokojący sygnał. Ustawa sanacyjna jest na etapie konsultacji. Rusza świąteczna zbiórka banków żywności. Do koszyków ustawionych przy kasach dziś i jutro można wrzucać produkty z długim terminem ważności, takie jak makaron, kaszę, olej, kawę, konserwy, cukier, bakalie i słodycze. Ważna jest każda pomoc, mówi koordynatorka akcji w Warszawie Lena Kosobucka. Jak człowiek pójdzie do sklepu i weźmie do ręki paczkę makaronu i na przykład sos w słoiku i spojrzy na te dwie rzeczy, no jest to obiad dla trzech osób. Naprawdę każdy gest się liczy i nawet ten jeden makaron i ten jeden cukier może dać ogromnie wiele. W ubiegłym roku podczas świątecznej zbiórki udało się zebrać ponad 37 ton żywności. To był wielki dzień dla kobiet walczących o równość i demokrację. 107 lat temu Polki po dekrecie naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego otrzymały prawa wyborcze. Byliśmy jednym z pierwszych państw na świecie, które zapewniło kobietom pełne uczestnictwo w życiu politycznym, mówi dr Agnieszka Konik z Instytutu Pileckiego. Kobiety dostały pełnię praw wyborczych, czyli mogły głosować i wybierać przyszłych parlamentarzystów, ale również praw wyborczych biernych, czyli same mogły kandydować i być wybierane. 8 pierwszych posłanek dostało się do Sejmu. One nie poszły tam realizować jakichś osobistych ambicji. One poszły tam z misją zmieniania praw, które miały bezpośredni wpływ na ich życie codzienne. Polki otrzymały prawa wyborcze wcześniej niż Amerykanki, Brytyjki, Francuzki czy Szwajcarki. Klimat. Zła jakość powietrza w Goczałkowicach i Legnicy, umiarkowana w Częstochowie, Dębicy, Katowicach, Włodzisławiu Śląskim i Zabrzu. W pozostałych miejscach kraju dobra lub nawet bardzo dobra. 23% prądu pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia na terenie całego kraju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe, Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłkarskiej ligi konferencji. Coraz bliżej awansu do fazy pucharowej są Lech, Raków i Jagiellonia. Jaga 1-0 pokonała w Białymstoku nie bez kłopotów Kup Skłopio z Finlandii. Umowne ciężary czuć w pomeczowej wypowiedzi bramkarza Sławomira Abramowicza. Wynik jest ważny, czysty konto jest ważne. Cieszymy się ze zwycięstwa przede wszystkim. Aczkolwiek no nie był to taki oczywisty mecz, zwłaszcza w końcówce. Myślę, że za dużo też pola oddaliśmy przeciwnikowi. Może dużo konkretów nie było pod bramką. Chyba żadnego celnego strzału nie miałem. Aczkolwiek było momentami groźnie pod polem karnym. Brakowało, myślę, drugiej bramki nam przede wszystkim, abyśmy uspokoili spotkanie. Doprecyzujmy jeszcze rozmiary zwycięstw Lecha i Rakowa. Mistrz Polski w Poznaniu 2-0 wygrał z Lozanną. Ekipa z Częstochowy 4-1 z Rapidem Wiedeń. Przegrała tylko Legia, co nikogo specjalnie nie dziwi. Legioniści cudem dostali się do rozgrywek, a w kraju na miejscu 12 w tabeli. Wczoraj ulegli przy Łazienkowskiej 0-1 Sparcie Praga. W PKO Ekstraklasie dziś pierwsze mecze kolejki numer 17. Najpierw Piast w Gliwicach, łapiąc oddech pod skrzydłami Daniela Myśliwca, zagra ze słabym w tej rundzie Widzewem, notabene poprzednim pracodawcą nowego trenera Piastunek. Potem Radomiak u siebie zmierzy się z liderem rozgrywek Górnikiem Zabrze. Teraz piłka ręczna i kolejna bardzo ważna wygrana szczypiornistów Orlenu Wisły Płock w Lidze Mistrzów w Paris Saint-Germain 30-29 i to na wyjeździe. Nasze szczypiornistki tymczasem meczem z Chinami w Sertogenbosch o 18.30 rozpoczynają Mistrzostwa Świata. I zostajemy w Holandii. Od wczoraj w Dordrechcie trwa World Tour w short tracku. To ostatnie zawody cyklu, ważne w kontekście kwalifikacji olimpijskich. Przełamał się wreszcie Michał Niewiński i w rywalizacji na dystansie 1500 metrów awansował do sobotniego półfinału. Dzisiaj był ten dzień, w którym powiedzmy, że się obudziłem. Zobaczymy, jak będzie się szło przez dalszą część zawodów, ale w końcu wejście do sesji głównej daje dużą ulgę i pierwsza myśl potem tego to było, że w końcu jestem, jakby wróciłem do żywych. Powodzenia w sobotę, Michale. Fernando Gaviria, kibice dwóch kółek dość dobrze kojarzą to nazwisko, bywał i u nas w kraju, w przeszłości trzykrotnie wygrywał etapy w Tour de Pologne. Teraz postanowił prowadzić samochód po subtelnym spożyciu i wpadł w Monako. Sąd wlepił mu 2 miesiące aresztu w zawieszeniu i 2-letni zakaz prowadzenia pojazdów, ale przecież nie roweru. Sport wróci na naszą antenę po 16. Pod skrzydłami Myśliwca, panie Krzysztofie, par excellence, ładnie powiedziane. Dziś nadal sporo chmur, przejaśnienia możliwe w centralnej Polsce, na Dolnym Śląsku i wysoko w górach rozpogodzenia. Na północy deszcz, mrzawka albo deszcz ze śniegiem, na krańcach południowo-wschodnich słaba mrzawka. Na termometrach od -1 do +2 stopni na przeważającym obszarze kraju, na Pomorzu Zachodnim od 3 do 6. Chłodniej na obszarach podgórskich, tam 3 stopnie mrozu. Ogłoszenie społeczne. Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Black Friday w Media Ekspert. Sprawdź nasze sklepy otwarte dłużej. Setki rewelacyjnych mega okazji. Na przykład lokówka automatyczna Philips. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 749 zł. Teraz za jedyne 399. Z kodem rabatowym taniej aż o 350 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Wyprzedaż Seata trwa. Teraz wybrane modele z 5-letnią gwarancją już od 83 700 zł. Sprawdź auta dostępne od ręki. Szczegóły u partnerów marki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 88 700 zł. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce.

the bell and keep on walking. Get a hole in your back. Sylwia Zadrożna jako wydawczyni tej audycji, Maciej Załęcki jako realizator i ja jako prowadzący Michał Gardias. Kłaniamy się, taki skład przy audycji. Dzień dobry i zapraszamy. Winien i ma. No i na początku zbierzmy to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni. Trwają amerykańsko-ukraińskie negocjacje w sprawie planu pokojowego. Rozpoczęły się w zeszły weekend w Genewie. Początkowo plan miał 28 punktów, ale został okrojony do 19. W tym tygodniu rozmowy mają być kontynuowane, tak zapowiada prezydent Ukrainy. A w przyszłym tygodniu do Moskwy poleci delegacja z USA. Ponad 10 miliardów złotych mają kosztować okręty podwodne, które Polska zamówiła u Szwedów. Maszyn będzie 3, a pierwsza z nich ma trafić do nas w 2030 roku. Dziś rząd prześle do Komisji Europejskiej listę planowanych zakupów uzbrojenia. W ramach unijnego programu SAFE Polska może w sumie wydać 44 miliardy euro. Prezydent podpisał wczoraj 11 ustaw, wśród nich ta, która sprawi, że do rządowej kasy wpłynie o ponad 6,5 miliarda złotych więcej w 2026 roku. Od nowego roku wyższy będzie CIT płacony przez banki. Dzisiaj to 19, a od przyszłego roku będzie 30%. Szlachetna paczka zaprezentowała najnowszy raport o biedzie. Aż 2 miliony Polaków żyją w ubóstwie. Autorzy badania mówią, że gdyby wszyscy dotknięci skrajną nędzą zamieszkali w jednym miejscu, to powstałoby największe miasto w naszym kraju. Polska demografia ma spory problem, rodzi się coraz mniej dzieci. Wskaźnik dzietności jest jednym z najniższych w Europie. GUS szacuje, że w 2060 roku będzie nas o 1/4 mniej. Polska liczy teraz 37,5 miliona osób, a za 35 lat w najgorszym scenariuszu ludność może zmaleć do 28,5 miliona. Dzisiaj Black Friday, czyli kulminacja zakupowego szaleństwa. Sklepy kuszą od wielu dni rzekomo okazjami, super ofertami, a dzisiaj ma być podobno najtaniej. Będziemy ostrzegać i mówić, na co uważać. Dzisiaj piątek, ostatni roboczy dzień miesiąca. Sporo osób za kilka godzin otrzyma więc swoje pensje. Sztuczna inteligencja kontra artyści muzyczni. Wytwórnia Warner Music będzie współpracowała ze startupem Suno, który przed rokiem pozwała. Cóż za obrót spraw. W programie bazującym na AI będzie można jednym opisem stworzyć piosenkę, która po kilku chwilach zaśpiewają na przykład tacy artyści jak Dua Lipa, Coldplay czy Ed Sheeran. A w studiu goście Andrzej Sadowski, Centrum Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. I Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Witam. Dzień dobry. Panowie, wkrótce zespoły negocjacyjne Ukrainy i USA spotkają się, będą rozmawiać o scenariuszach zakończenia wojny z Rosją. Zapowiedział to wczoraj szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sibicha. Wczoraj minął też termin, jaki na początku Waszyngton dał Kijowowi na zaakceptowanie pierwotnego dokumentu, w którym było 28 punktów, teraz jest 19. Ale jeśli chodzi o deadline, to prezydent USA w środę mówił jednak tak. Nie ma terminu ostatecznego. Wiecie, jaki jest dla mnie termin? Kiedy skończy się to wszystko. Myślę, że w tej chwili wszyscy są zmęczeni walką. Przegrywają, tracą zbyt wielu ludzi. Tak mówił Trump. W przyszłym tygodniu delegacje z Waszyngtonu mają się udać do Moskwy. No a dzisiaj z Putinem spotka się premier Węgier, Viktor Orbán. Tyle wstępu. No i na początek takie dosyć kontrowersyjne pytanie chyba, które się nie pojawia w mediach, to komu pokój się opłaca, a komu się nie opłaca? No nie opłaca się tym politykom ukraińskim, którzy niedawno opuścili teren tego państwa z zarzutami czy podejrzeniami o daleko idącą korupcję z tytułu właśnie przechwytywania sporej części pomocy, która trafiała ze świata do tego państwa. Według takiego raportu Kongresu Amerykańskiego doszukano się chyba 1/3, która się dematerializowała, jeżeli chodzi o pomoc. Poza tym USA zidentyfikowało, że broń, która miała trafić na Ukrainę, właśnie jest na wyposażeniu karteli narkotykowych w Ameryce Południowej. Stąd bez wątpienia pokój się nie opłaca tym, którzy z tej wojny czerpią niebywałe korzyści. Nie są to tylko koncerny amerykańskie zbrojeniowe, czy też nie tylko amerykańskie, bo i takie właśnie pan Orbán wskazał w swoim takim specjalnym przemówieniu programowym, właśnie wskazując, kto najbardziej dzisiaj korzysta na agresji Rosji na Ukrainę. No i to jest też taki news dosłownie chyba sprzed kilkudziesięciu minut, dodam. Pisze o tym nawet Ukraińska Prawda. Służby antykorupcyjne weszły do domu szefa kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Andrija Jermaka, a to jest członek zespołu negocjacyjnego w sprawie pokoju. No to Ukraińcom nie pomaga, świat obserwuje. Europę to podzieli jeszcze bardziej, czy to nie wpłynie bardzo na odbiór? Myślę, że podzielony jest świat zachodni. Przecież Stany Zjednoczone sformułowały tą swoją propozycję w zasadzie bez udziału zainteresowanych w Europie. Możemy mieć wątpliwości, na ile te propozycje dotyczą samej Ukrainy, a na ile dotyczą szerszych relacji, na przykład możliwości stacjonowania określonych rodzajów wojska w Polsce, a zatem no, taka mocno jednostronna pozycja. W pytaniu o to, komu na rękę jest ten pokój, na pewno zwykłym ludziom, tak? Kiedy rakiety przestają spadać na głowę, to wraca przynajmniej w jakimś sensie normalność. Pytanie, na jakich warunkach jest ten pokój, czy ta normalność wraca na dobre, czy na chwilę, aż Władimir Putin przegrupuje swoje siły i uderzy ponownie albo na Ukrainę, albo na kolejnego sąsiada. No bo lekcja, którą Władimir Putin dostaje z propozycji pokojowych, czy tej amerykańskiej, czy tej europejskiej, to jest w zasadzie nagroda za to, że bezprawnie, bestialsko zaatakował obcy kraj, zajął jego terytorium, wymordował jego obywateli. Przypomnijmy, że różnica między propozycją amerykańską i europejską to jest taka różnica, czy Rosja zajmie cały Donbas, czy Donbas bez linii obronnych, które Ukraina zbudowała w międzyczasie, aby uchronić się przed rosyjską agresją. Europa próbuje zawalczyć o tą linię obrony, o te umocnienia, no ale nie poddaje w wątpliwość tego, że Ukraina powinna utracić terytorium. Z punktu widzenia sprawiedliwościowego trudno mi się z tym pogodzić. Zgadzam się, że tak jak przed wojną, tak w trakcie wojny korupcja na Ukrainie jest jednym z czynników, który pokazuje, że jest to kraj bardzo odległy od standardów europejskich. I niezależnie od tego, jaki scenariusz pokojowy będzie grany, to poradzenie sobie z wyzwaniami strukturalnymi. Korupcja jest chyba na wspólnym pierwszym miejscu razem z demografią, gdzie demografia Ukrainy była fatalna, gorsza niż Polski przed wojną. A wyjechali przecież głównie ludzie młodzi i dzieci. Więc ten kraj będzie bardzo trudno odbudować, nawet w optymistycznym scenariuszu. Zaś jeśli to będzie taki pokój, o którego kontynuacji będziemy się ciągle obawiać, to obawiam się, że ta odbudowa może być tylko dla wybranych. Wczoraj Władimir Putin w Biszkeku, czyli w stolicy Kirgistanu, powiedział, że omawiany przez USA i Ukrainę projekt planu pokojowego może stać się podstawą przyszłych negocjacji, ale zapowiedział też kontynuację działań militarnych, jeśli Ukraina się nie wycofa. Dzisiaj do Putina leci Viktor Orbán, powiedział to o poranku w nagraniu na Facebooku. No właśnie, ale leci, będzie dyskutował o pokoju, ale i o dostawach gazu. Tutaj też są kwestie takie oportunistyczne. No podejście Węgier jest specyficzne od początku względem Rosji. Tylko zauważmy, dlaczego w ogóle mowa jest o pokoju, skoro nie ma stanu wojny. Żadne z państw, ani Rosja, która napadła na Ukrainę, ani Ukraina nie wypowiedziała traktatów pokojowych. Stąd dlaczego jest w ogóle mowa o jakimkolwiek pokoju z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Rosja cały czas twierdzi, że prowadzi tylko operację specjalną. Ukraina zachowała ambasadę Rosji u siebie i wzajemnie. Stąd to jest zaskakujące, że pomimo normalnego militarnego ataku, który powinien uruchamiać wszystkie protokoły związane z faktem wypowiedzenia wojny i tak dalej, to nie nastąpiło. A negocjuje się na przykład utrzymanie bezkolizyjne przepływu ropy czy gazu przez terytorium ukraińskie, bo akurat to zostało wyłączone z działań wojennych na przykład. Mhm. Tak, faktycznie ta wojna pod względem takiego zacietrzewienia stron i frontalnego ataku na siebie nawzajem nie przypomina konfliktów, które toczyły się w znamie jest historii, albo konfliktów, które toczą się dzisiaj w Jemenie czy w Afryce. Faktycznie jakiś element podtrzymania relacji chłodnych, ale handlowych tutaj istnieje. Tak. Jest to w jakimś sensie zdumiewające i powinno też nam pokazywać, że nasza ogromna empatia względem Ukrainy w jakimś sensie nie koresponduje z empatią, jaką okazujemy choćby ludziom momentami w skali 20 milionów w Jemenie zagrożonych cholerą czy śmiercią głodową. Tak? Jakby tego typu konflikty na świecie niestety ciągle są, tylko w tych regionach świata, na które lubimy nie patrzeć. Tak? Mm-hmm. To prawda. No poza tym fenomen jest też taki w naszych kategoriach, że państwo, które realnie prowadzi wojnę, ma nadwyżki budżetowe, a my nie prowadząc wojny mamy coraz większy dług. No to jest zastanawiające. Zawsze jest tak, że gdy ponad głowami gdzieś tam walczą przywódcy, to jednak ci zwykli obywatele, to trzeba podkreślać, są najbardziej stratni. Miejmy nadzieję, że chociaż jakoś tymi małymi kroczkami tutaj te negocjacje skierują się w stronę pokoju. Przejdźmy do kolejnego tematu. I właśnie o tych zwykłych obywatelach, ale w takiej naszej skali mikro będziemy rozmawiać, w skali naszego kraju, bo 2 miliony Polaków żyją w ubóstwie, tak wynika z raportu o biedzie 2025, przygotowanego przez Szlachetną Paczkę. Autorzy badania podkreślają, że gdyby wszyscy dotknięci skrajną nędzą, to już mówiłem na początku, zamieszkali w jednym miejscu, to powstałoby największe miasto w kraju. Warszawa ma mniej więcej 1 800 000 mieszkańców. Prezeska organizującego Szlachetną Paczkę Stowarzyszenia Wiosna, Joanna Sadzik, mówi, że aż 1 000 000 osób borykających się z biedą ma zbyt wysokie dochody, by otrzymywać państwowy zasiłek. Progi pomocy społecznej wciąż są rewaloryzowane za rzadko, za mało życiowo. Jeżeli uznaje się, że za 900 zł w Polsce można przeżyć miesiąc i że to jest kwota wystarczająca do tego, no to zapraszam wszystkich, którzy tak twierdzą, do tego, żeby spróbowali. Panowie, co nie działa w naszym kraju, że niektóre osoby, które przez całe swoje życie dokładały się do PKB, oddawały tą olwią część swojej pensji państwu, a teraz mają niskie emerytury, mieszkają w mieszkaniu z grzybem na ścianie, często oddają lwią część właśnie swojej emerytury na leki, a każdy oddech to jest ryzyko, nie wiem, raka płuc. To jest przykład z mojego Lublina. Fikcja systemu, który jest rozciągnięty na wszystkich obywateli, ale jak przychodzi do takich sytuacji życiowych, o których pan wspomina, to najzwyczajniej nie działa. Bo też pamiętajmy, że urzędnicy, którzy są za to odpowiedzialni, pracują w najlepsze od 9 do 15, bo trzeba odliczyć czas na picie chociażby herbaty. I w przeciwieństwie do organizacji społecznych, które wychodzą na ulicę, szukają takich ludzi, pomagają po godzinie 16, kiedy urzędy nie są czynne, to nic dziwnego, że mamy i tak daleko idącą skalę, chociaż porównując się do innych państw Unii Europejskiej, wcale w Unii Europejskiej lepiej nie ma. To nie mit, że Unia Europejska jest taką enklawą względnego dobrobytu i wysokiego poziomu życia, też już jest mitem, a my się coraz bardziej, jeżeli chodzi o poziom dobrostanu społecznego, w ostatnich latach obniżamy, a nie podwyższamy mimo tych zapowiedzi, że już pod względem PKB na głowę mieszkańca osiągamy poziom Japonii, ale osiągając poziom Japonii osiągamy też ich dług, ich problemy z demografią. Stąd nie było prób zmiany nieefektywnego systemu pomocy, aby docierała naprawdę do tych, którzy potrzebują, a nie rozpuszczała pieniądze na tych, którzy tej pomocy nie potrzebują, a ciągle z niej korzystają, bo taki jest system. To jest jedna strona, a pan Kamil Sobolewski ma chyba inne porównanie. Ja się zgadzam z tutaj przedmówcą. Faktycznie jest tak, że od momentu wprowadzenia w Polsce tak zwanych uniwersalnych programów społecznych, 500 obecnie 800+, teraz nowy rząd wprowadził rentę wdowią. Jest tak, że bogate osoby dostają świadczenie 800 zł na każde dziecko. Jest tak, że wdowa, która ma 3,5 tysiąca emerytury, może dostać 4,5 tysiąca emerytury. A z drugiej strony no, teraz straciły te osoby, którym nie są waloryzowane progi pomocy społecznej. Tak? Czyli przekierowaliśmy środki państwowe z pomocy społecznej na ogólnosocjalnej, na ogólnopolski program, programy społeczne trafiające uniwersalnie do wszystkich, niezależnie od zamożności. Biorąc pod uwagę, że środki są ograniczone, to stało się to na przykład kosztem braku waloryzacji progów dochodowych, które dzisiaj mogą być nieadekwatne do kosztów ludzi i kosztów utrzymania. Jeśli zaś chodzi o porównania, oczywiście zasięg biedy czy ubóstwa zależy od tego, jaką granicę przyjmiemy. I tutaj przyjmujemy granicę pieniężną, co oznacza, że abstrahujemy od tego, jakie są koszty życia w danym regionie, abstrahujemy od realnych potrzeb, nie wiem, lekowych, zdrowotnych danej osoby, która może mieć bardzo duże wydatki i mimo na papierze dobrych dochodów może podupadać na zdrowiu, czy może jej nie wystarczać do pierwszego. Natomiast faktycznie Główny Urząd Statystyczny bada w Polsce tą kwestię i tam stosując taki próg niemal 1000 zł jako próg ubóstwa, to jest takie minimum wyliczone przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, to wtedy ten zasięg biedy to jest 5% Polaków. Liczone są również inne wskaźniki, na przykład tak zwany wskaźnik ubóstwa ustawowego w Polsce, który określany jest właśnie określonymi ustawą programami dochodowymi. Te progi na osoby wynoszą dzisiaj około 750 zł. To wtedy to ubóstwo spada nam o połowę, do 2,6%. Myślę, że w inicjatywie Szlachetnej Paczki, którą zresztą bardzo popieram, właśnie do tych danych było odniesienie. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na to, że to nie daje w ogóle porównań międzynarodowych. To jest badanie krajowe i takie, ja dotarłem do danych Banku Światowego, który bardzo uważnie monitoruje ubóstwo we wszystkich krajach świata, również w tych krajach trzeciego świata. I zacytuję Państwu dwie miary ubóstwa, które oni liczą. Pierwsza miara to jest, ile procent obywateli kraju żyje poniżej 8,3 dolara dziennie, czyli poniżej 250 dolarów miesięcznie, ale nie liczą tego nominalnie, bo to byłoby w Polsce wtedy około 1000 zł, tylko liczą to po cenach amerykańskich, czyli poniżej tego, co w Ameryce da się kupić za 250 dolarów i uwzględniają poziom cen w krajach, więc przeliczając to na realia polskie, to byłoby około 500 zł. To jest najwyższy próg dochodowy, jaki jest przez Bank Światowy brany pod uwagę. Są też niższe, czasem znacznie niższe progi. I wówczas Polska znajduje się w najlepszej 20 na świecie, jeśli chodzi o to, z zasięgiem tego typu biedy rzędu 1%. No faktycznie, ale poziom jest bardzo nisko. Poziom jest bardzo nisko, ale to jest jednocześnie najwyższy poziom monitorowany przez Bank Światowy, co pokazuje, jaki jest zasięg ubóstwa na świecie i jak w porównaniach międzynarodowych to wypada. Co ciekawe, ten zasięg ubóstwa mamy mniejszy niż szereg bogatych krajów Unii Europejskiej, nie mówiąc już o Stanach Zjednoczonych, których to ubóstwo tak liczone jest wielokrotnie większe. Jest też taka uniwersalna, wielowymiarowa miara ubóstwa publikowana przez Bank Światowy, która bierze pod uwagę więcej czynników niż tylko dochód na głowę i moim zdaniem jest takim, zdaniem Banku Światowego, najbardziej miarodajnym sposobem oceny ubóstwa. I tutaj zaskoczenie, polskie ubóstwo jest na światowym podium, jest wśród trzech najmniejszych na świecie, a absolutnie szczyty rankingów okupują kraje naszego regionu. A zatem skojarzenie tego pamięci państwa opiekuńczego z słusznie minionej epoki przeszłej, ale jednak zakorzenione w społeczeństwie świadomość tego, że biednych się nie zostawia. Może też kwestia pokłosie zaborów, tego, że trzeba było pilnować pomagać po prostu sąsiadowi, skojarzone z tym, że przez ostatnie 20-30 lat doświadczyliśmy spektakularnie dobrego wzrostu gospodarczego w skali świata, spowodowało, że w naszym regionie to ubóstwo w porównaniach międzynarodowych jest niskie. I to niekoniecznie dla mnie wniosek jest taki, że nie ma problemu. Problem jest taki, że jeśli chcielibyśmy tę kwestię ubóstwa lepiej rozwiązywać, to nie ma co stosować dalej programów społecznych sięgających również bogatych, tylko trzeba się skupić, zrobić dokładnie to, co robi Szlachetna Paczka. Rozpoznać konkretne potrzeby konkretnych osób i wycelować to nie tylko w te osoby, ale jeszcze w to, czego one potrzebują. Jak ktoś potrzebuje roweru trzykołowego, ale nie ma dostępu do internetu, nie potrafi go sobie znaleźć, porównać, to czasem taka pomoc właśnie jeszcze dodatkowa, nie tylko finansowa, tak, ale też organizacyjna, może być istotna. I też wciągnięcie tych osób, które czasem są ubogie, czasem się nie przyznają, to jest wstydliwy temat, wciągnięcie ich w relacje społeczne. Może pozwolenie im na to nie tylko, żeby miały więcej pieniędzy, ale żeby się też zrealizowały społecznie. Na przykład, żeby, nie wiem, dzieci wracające ze szkoły mogły do sąsiadki, która jest uboga, przyjść, zjeść u niej obiad. I dla tych rodziców to byłaby korzyść, dla tych dzieci byłaby korzyść. Ta osoba mogłaby być włączona w relacje, prawda? Tak, trzeba, były takie pomysły i projekty, ale okazało się, że osoby, które wzajemnie sobie świadczą pomoc na warunkach sąsiedzkich, musiałyby od tego odprowadzić podatki. Także to od razu była taka interpretacja, że nie można tego bez opodatkowania zrobić. Znaczy ten poziom zamożności w naszym kręgu cywilizacyjnym obniża się. Pamiętam taką publicystyczną definicję biedy w Ameryce, ale z tych jeszcze lat wzrostu za czasów prezydenta Reagana, że wtedy mówiono, że biedny mieszkaniec Florydy to ten, który myje swojego Cadillaca osobiście. To była definicja pozycji biedy na Florydzie wtedy. Tak, nawet dzisiaj mamy taką miarę, tak? Główny Urząd Statystyczny publikuje taką miarę ubóstwa relatywnego. Ubodzy są wtedy ci, którzy wydają mniej niż połowę średnich wydatków gospodarstwa domowego. I dzisiaj ten próg jest między 1300 a 1400 zł. Przy minimalnej emeryturze dla ludzi, którzy pracowali całe życie, 1700 zł. A zatem bardzo wysoką próg i wtedy ubogie jest 13% Polaków, więc kwestia, wszystko kwestia definicji. No tak, zaraz poruszymy inny istotny gospodarczo-społeczny temat, będzie o demografii Polski. Wracamy do Państwa po krótkiej muzycznej przerwie. Life. kiepskie, mówiąc delikatnie, są dane o demografii Polski. Mamy jeden z najniższych wskaźników płodności. Społeczeństwo się starzeje, a do tego żyjemy coraz dłużej, co generalnie jest pozytywną informacją, no ale gdy ma kto pracować na nasze emerytury. Współczynnik dzietności to 1,1, czyli tyle dziecka przypada, no to dziwnie brzmi, ale tyle przypada na jedną kobietę. Ponad 28 lat to jest wiek, w którym statystycznie kobiety rodzą pierwsze dziecko, coraz później. Powody? Niepewność Polaków, brak poczucia bezpieczeństwa, stan zdrowia, no i problemy z płodnością. To są wnioski raportu Rządowej Rady Ludnościowej. Prezes ZUS mówi, że w 2060 roku więcej może być osób w wieku nieprodukcyjnym. Ubędzie nas nawet o 1/4. Kto będzie, panowie, pracował na emerytów? Pytam pana Andrzeja Sadowskiego z Centrum Adama Smitha i pana Kamila Sobolewskiego. Wydawało się, że ci z Chin, którzy przyjadą do Europy i będą tutaj dzielnie pracować w europejskich fabrykach, ale jak widać, taka wizja, którą pamiętam sprzed 20 lat roztaczana w Europie, że zamiast wytwarzać w Chinach, to oni jeszcze przyjadą do Europy i będą nam powiększać i PKB, i też wpłaty do systemów socjalnych i emerytalnych, to jak widać się nie ziściła. Sytuacja jest taka, że państwa skandynawskie otwarcie prowadzą już kampanię informacyjną o wprowadzeniu wieku emerytalnego na poziomie 70 lat plus. No to się u nas nie uda, bo nas... Nie ma znaczenia, czy się uda, czy się nie uda, na taczkę. Ja przypominam sobie, jak rozmawiałem z prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to był rok 90., początek 90. roku, kiedy opowiedział, jak samochody jeszcze milicyjne stały przed wytwórnią papierów wartościowych, gdzie pakowano świeżo wydrukowane pieniądze i rozwoziły po centralach ZUS-u, oddziałach ZUS-u w całym państwie, bo nie było fizycznie pieniędzy w systemie na wypłatę emerytur. Mieliśmy sytuację po zmianie systemu właśnie, gdzie pieniądze docierały czasami nieregularnie na wypłaty świadczeń społecznych, bo w pewnym momencie jak nie ma pieniędzy, to nie ma. To nie jest tak, że możemy sobie projekcje robić, że to wtedy trzeba większe opodatkowanie pracy wprowadzić dla tych, którzy jeszcze pracują, bo jak widać jest to skrajnie demotywacyjne i dzisiaj obywatele nie są chłopami pańszczyźnianymi przypisanymi do ziemi i w ramach różnych jurysdykcji europejskich jak widać mogą emigrować i powstaje pytanie, na które żaden z raportów rządowych nie odpowiedział. Dlaczego akurat Polki stały się liderkami, jeżeli chodzi o posiadanie potomstwa Wielkiej Brytanii, bo wysunęliśmy się w grupach mniejszościowych w pewnym momencie na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o liczbę urodzonych dzieci naszą nację na terenie Wielkiej Brytanii, a w Polsce to się nie udaje. Także na to pytanie nie odpowiedziano. Mhm. Nowe pokolenia zmieniają reguły gry trochę na rynku, tak? Generacja Z jest, mówiąc delikatnie, wymagająca. Społeczeństwo się starzeje. Co dalej z gospodarką? Kto będzie pracował? Jak niektórzy nie chcą. W problemie demograficznym z gospodarką nie chodzi wcale o pieniądze. Chodzi o to, kto wytworzy ten tort gospodarczy, którym później możemy się podzielić, bo jako społeczeństwo nie skonsumujemy więcej niż wytworzyliśmy. Jeśli liczba osób w wieku produkcyjnym spada z 22 milionów osób dzisiaj do 13 milionów osób za 30 parę lat, no to jest pytanie, kto przy przepoławiającej się liczbie pracujących będzie mógł wytwarzać więcej. Skąd się weźmie ten wzrost gospodarczy, poprawa dobrobytu, na którą przecież wszyscy liczymy, do której się przyzwyczailiśmy. I to jest pytanie, na które chyba najlepiej odpowiadają inwestycje i innowacje, czyli wykorzystanie nowych technologii, które po prostu ludzi wyręczają, ale nawet mimo ich bardzo dynamicznego postępu, trudno liczyć, że one rozwiążą połowę problemu demograficznego. I w związku z tym tą drugą połowę trzeba próbować łatać innymi sposobami poprzez w pewnym sensie ograniczanie skutków kryzysu migracyjnego, kryzysu demograficznego dla Polski. A sytuacja demograficzna Polski dzisiaj jest według stanu obecnego wśród najlepszych w Europie, ale pogarsza się w największym tempie w Europie i w 2060 roku będzie na pewno wśród najgorszych w Europie, a może nawet najgorsza na świecie. Aż tak. Aż tak. I w związku z tym te działania są naprawdę niezbędne, tak? I one niestety wymagają bardzo długo od momentu, kiedy je zaplanujemy, do momentu, kiedy będzie skutek, zajmują dosyć dużo czasu, więc tak, warto o tym rządowa strategia demograficzna powinna wyglądać. Jak powinniśmy kierunkować? Pierwszym punktem, podstawowym punktem, na który wszyscy bardzo liczymy, jest dzietność. Tak? Pod tym względem z dzietnością w zeszłym roku 1,1 dziecka na statystyczną kobietę, w tym roku 1,05 dziecka na statystyczną kobietę. Jesteśmy absolutnie na samym szarym końcu Europy. I założenia najbardziej pesymistyczne i z prognozy GUS-u z 2023 roku były takie, że dzietność nie spadnie poniżej 1,2. Te prognozy są zrobione przy założeniu, że dzietność nie spadnie poniżej 1,3, więc trzeba korygować dzisiaj te prognozy historyczne. Mamy 1,1, tak. O tą niską dzietność. Zresztą GUS na moją prośbę zrobił taką symulację, którą publikował 2 czy 3 tygodnie temu. To dodatkowe 1 000 000 mniej dzieci, które się urodzi i dodatkowe stres po stronie pokolenia produkcyjnego. A więc nawet dzietność, jak się urodzi, to pytanie, czy zostanie w Polsce. No właśnie, no bo jeżeli my będziemy chcieli tym emerytom zapewnić dobrobyt, to znaczy, że obciążenie tego pokolenia, które będzie pracować różnymi rodzaju podatkami, składkami, będzie wyższe niż w innych krajach w otoczeniu, które będą miały mniejsze obciążenie demograficzne. I pytanie, czy wtedy ci ludzie, gdzie już język jest coraz mniej istotny, tak, mobilność geograficzna jest niemalże natychmiastowa, koszt biletu lotniczego 250 zł. Pytanie jest, czy ludzie, którzy będą mieli trwale płacić więcej w Polsce, będą chcieli tu mieszkać, więc tego pokolenia nie możemy nadmiernie obciążyć. Tak? Więc jakie są rozwiązania? Numer 1 dzietność. Numer 2 aktywność zawodowa. Nie tylko tych grup, które są w pełni sił, ale też seniorów, osób przewlekle chorób, osób niepełnosprawnych, osób, które dzisiaj są opiekunami różnych grup potrzebujących i dzieci, a które gdyby mądrzej zorganizować usługi publiczne, mogłyby przynajmniej na krzęsie tatu pracować. W ogóle upowszechnienie pracy na krzęsie tatu. Zdrowie, tak? Zdrowie jest ogromną sprawą, bo jeżeli będziemy zdrowi, więcej nas będzie w stanie pracować, dłużej będziemy w stanie pracować. Niezależnie od tego, czy dostaliśmy głodową emeryturę, czy nie, będziemy mogli sobie jeszcze dorabiać, odkładać oszczędności na później, tak? No właśnie, może to jest taka dalekosiężna może też kwestia, ale dbałość o zdrowie Polaków, to też jest chyba bardzo istotna kwestia, jak pan powiedział, no bo jednak my, będąc chorymi w jakiś sposób, boimy się też o to, że nie zapewnimy temu dziecku w jakiś sposób tego dobrego bytu. Może to jest istotne, żeby też regulować w jakiś sposób chociażby żywność, która trafia na rynek. Może to jest bardzo takie abstrakcyjne, ale to też chyba wpływa na nasze podejście do życia, szybki styl życia, stres i konsumowanie takich, a nie innych produktów, które potem wpływają na naszą pewność co do... No ale to jest jakby polityka zdrowotna państwa też, jak widać, radykalnie odbiega od stanu wiedzy, która dzisiaj jest dostępna, jeżeli chodzi o utrzymanie człowieka w dobrym zdrowiu przez jak najdłuższy okres. Natomiast tutaj wracając jeszcze do wątków, które poruszył mój poprzednik, to od lat postulujemy, mianowicie, aby przestać dyskryminować podejmowanie pracy na przykład na drugim etacie, bo trzeba pamiętać, że de facto od każdej pracy obywatel musi zapłacić wszystkie podatki łącznie z kolejnymi składkami, chociażby na zdrowie, mimo że składka zdrowotna i tak jest oderwana od własnego dbania o zdrowie, na przykład chociażby nie jest uzależniona od tego, jak się prowadzimy, i ci, którzy rujnują swoje zdrowie, płacą te same dokładnie, mają podobne zobowiązania jak ci, o które dbają. Stąd jeżeli chcemy zoptymalizować wykorzystanie tych coraz bardziej kurczących się zasobów pracowników na polskim rynku, bo jak widać nawet import z Ukrainy czy z innych państw niespecjalnie rozwiązał problemy ani pracownicze, ani demograficzne, to praca nie może być tak opodatkowana, jak jest, a jest opodatkowana na poziomie alkoholu, papierosów czy paliw, czyli podatkami łącznie na poziomie akcyzowym. Jeżeli chcemy właśnie, żeby te młode pokolenie nie wybierało biletu za 250 i nie dokonywało arbitrażu pracy w innych państwach, to te warunki do pracy i do mieszkań, które w innych państwach są też zauważalnie tańsze, no nie mogą być utrzymane. A niestety te warunki powodują, że nie mamy dzieci aż tak bardzo. Pracowaliśmy dla województwa polskiego przez kilka lat i tam powstawała specjalna strefa demograficzna. Taki program, który miał pomóc w dzietności. I jak okazało się, jednym z kluczowych warunków dla posiadania dzieci to jest praca. Praca to bezpieczna rodzina. Jeżeli jest praca zapewniona i perspektywa, to te dzieci szybciej się pojawiają w takiej rodzinie. 9:50 prawie na zegarach. No trzy bardzo ważne tematy już zdominowały tę audycję, ale myślę, że możemy przejść do kolejnego, bardziej, myślę, przyjemnego tematu. Bo dziś piątek, 28 listopada, wiele osób otrzyma swoje wypłaty. No bo to jest ostatni dzień miesiąca przed weekendem, ostatni dzień roboczy. Tak się złożyło, że dzisiaj jest Black Friday, proszę państwa, czyli święto konsumpcjonizmu. No i promocji, które przyszło do nas zza oceanu. W zeszłym roku wydaliśmy z tej okazji najwięcej pieniędzy na odzież, elektronikę, perfumy i kosmetyki. A skoro o kosmetykach, to w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Która sprawdzała dla państwa, co zrobić, by te zakupy były i bezpieczne, i satysfakcjonujące. Ja myślę, że są takie trzy słowa klucze. Czytaj, sprawdzaj i uważaj. Właśnie dzisiaj, czyli w Black Friday, w Cyber Monday, który zaraz po weekendzie, ale tak naprawdę każdego dnia też, jak kupujemy na wyprzedażach, bo te wyprzedaże już teraz coraz dłuższe, przynajmniej w Polsce. Czasami się nawet mówi, że to taki Black Month już powstaje, bo tak długo kupujemy. Co przede wszystkim czytać? Regulamin sklepu. Musimy tam znaleźć pełną nazwę sprzedawcy, kraj rejestracji, informacje o możliwości odstąpienia od umowy. I jeśli takiego regulaminu nie ma na stronie sklepu, mówię stronie sklepu, bo najczęściej kupujemy przez internet. To coś jest już nie tak. Czerwona lampka powinna się zaświecić. Dokładnie. I powinniśmy rozważyć zakupy może w innym miejscu. Czytać powinniśmy też opinie o sprzedawcach, zwłaszcza jeśli są to nowe sklepy. Brak jakichkolwiek opinii albo, uwaga, zbyt entuzjastyczne, czyli same dobre opinie pochlebne o danym sklepie. To też powinien być sygnał ostrzegawczy, kupione albo stworzone przez AI, bo AI właśnie. Teraz też tak, coraz jest. Częściej wchodzi tutaj w branżę handlową. Co sprawdzać? Dane kontaktowe, no bo ich brak utrudni jakiekolwiek reklamacje i odstąpienie zwroty towarów, a pamiętajmy, że przy tych zakupach internetowych mamy 14 dni na odstąpienie od zakupu bez podania jakichkolwiek przyczyn. Takie nie podoba nam się tak. Nie podoba nam się coś, odsyłamy. No i oczywiście sprawdzamy ceny. Wiemy, że czasami sprzedawcy jakieś sztuczki przed tymi wyprzedażami stosowali. Teraz jest to na szczęście trochę trudniejsze, bo mamy dyrektywę Omnibusa od kilku lat, więc sprzedawcy... Najniższa cena sprzed 30 tak, dni. Muszą podawać te najniższe ceny z 30 ostatnich dni. No i na co uważać? Uważać na jakieś niedbałe strony internetowe e-sklepów, na reklamy w mediach społecznościowych, żeby pochopnie nie klikać w jakieś linki, które odsyłają nas nie wiadomo gdzie, nie płacić z góry nieznanym sprzedawcom, bo później będzie trudno odzyskać pieniądze. No to ja dzisiaj nigdzie nie wychodzę, nie idę do sklepów. Nie wiem jak panowie się wybierają na Black Friday. Wierzą w takie cuda? Nie trzeba się wybierać, sam do nas trafia poprzez przez internet, ale nie do końca przepisy Unii Europejskiej są stosowane. Czasami korzystam z jednej z europejskich platform sprzedażowych i ona nie podaje cen z ostatniego 30 dni, a w dodatku jeszcze wprowadziła taki element oszustwa, który właśnie wykryłem w tym ostatnim tygodniu, że cena, która była niższa, a teraz jest wyższa i ta wyższa jest reklamowana jako niższa. Także jeżeli ktoś zapamiętał dany artykuł, to łatwo mógł się przekonać, że ten tak zwane ceny na piątek mogą być wyższe niż te, które były jeszcze tydzień temu. No Kamil Sobolewski jeszcze coś chce się pochwalić, czym będzie dzisiaj tutaj, na co będzie polował. Ja powiem tak, uważajmy, zachowujmy zdrowy rozsądek. Pośpiech nie służy zdrowemu rozsądkowi i uwadze. A ceny teraz pewnie nie są istotnie niższe niż w innych momentach roku. Tak i zaproponowałbym jeszcze, żeby się zastanowić, czy większą frajdę sprawią nam nowe buty i nowa koszulka, czy też odrobina oszczędności na koncie, która da nam spokój ducha. O, to jest bardzo fajny wniosek. I tak, dodam jeszcze ja na koniec jeszcze jedną informację. A później się okazuje, że kupiliśmy rzekomo za połowę ceny, co czasami za darmo nie chcielibyśmy otrzymać w prezencie. No właśnie. Dodam tylko ciekawostkę na koniec, że co czwarty Polak bardzo chętnie pyta tą sztuczną inteligencję o to, co kupić na Black Friday. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Andrzej Sadowski, Centrum Adama Smitha. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Dziękuję uprzejmie. Sylwia Zadrożna jako wydawczyni, jako nie tylko wydawczyni. Dziękuję. Maciej Załęcki jako realizator i ja, Michał Gardia, skłaniamy się i do usłyszenia. Winien i ma.